चलिए मेन पॉइंट्स लिखते हैं। रुकू नंबर 13 के टॉपिक है यूसुफ अलैहिस्सलाम सरजमीने मिस्र पहुंचते हैं। तीन मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जिंदगी का नया मोड़, तीन पॉइंट्स हैं इसके। मिस्र के जिस शख्स ने खरीदा, अपनी बीवी से कहा इसको अच्छी तरह रखना, हो सकता है हम इसको बेटा बना लें या ये हमारे लिए मुफीद हो। दूसरा पॉइंट सरजमीने मिस्र में यूसुफ के कदम जमाने की सूरत निकाली। तीसरा पॉइंट हज़रत यूसुफ को मामला फहमी की तालीम देने का इंतज़ाम किया। दूसरा पॉइंट है नबुवत के लिए इंतखाब। दो पॉइंट्स हैं जवानी को पहुंचने पर अल्लाह ताला ने कुव्वते फैसला अता की। इल्म अता किया। तीसरा पॉइंट है यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश का नया मोड़। आठ पॉइंट्स हैं इसके। अज़ीज़े मिस्र की बीवी ने दामे हवस में फंसने की कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक के साथ बेवफाई का जुल्म नहीं कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब की सुझाई हुई दलील से अपने आप को बुराई से बाज रखा। अजीज़ की बीवी ने यूसुफ के पीछे भागकर कमीज का पिछला हिस्सा फाड़ दिया। अजीज़े मिस्र अंदर दाखिल हुआ तो फौरन सारा इल्ज़ाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आयद करके कैद करने की तजवीज़ पेश कर दी। छठा पॉइंट है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सफाई पेश की कि ये फांसने की कोशिश कर रही थी। औरत के अहले ख़ानदान में से ये शहादत किसी ने दी कि अगर कमीज़ पीछे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। अज़ीज़े मिस्र ने कहा तुम औरतों की तदबीरें जालिम होती हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम आप दरगुजर करो। ए औरत तू असल में ख़ताकार थी, अपने कसूर की माफ़ी मांगो। पसंदीदा रवैये देखेंगे। गुलाम के साथ अच्छा सलूक करना, एहसान करना, बुरहान को देखकर गुनाह से बाज आ जाना, फुखश और सू से मुंह फेर लेना, अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करना, अपनी बेगुनाही को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करना, इस्तग़फ़ार करना, नापसंदीदा रवैये। फिसलाने की कोशिश करना, बुराई के लिए रास्ते हमवार करना, नमक हरामी करना, बुराई से बचने वाले को मजबूर करना। झूठ बोलना। बीवी में बुराई देखकर उससे एराज करना। बेगुनाह को बल्कि आप ये लिख सकते हैं कि ये साबित होने के बावजूद के मुलाजिम बेगुनाह है, उसी को चुप करने का हुक्म देना और खता करना। अमल की यही बातें हैं कि अच्छी बातों को अपनाना है, बुरी बातों से अपने आप को रोकना है, अपना जायजा लेना है कि जब बुराई का कोई मौका आता है तो क्या खुशी से उसको मान लेती हूँ या दिफा की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बेहतरीन मानों में अपना मुहासबा करने वाला बना दे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.